أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli dinleyenlerimiz, söz verdiğimiz üzere inşallah bu akşam sizlere bayram gününün ibadetleri ve zaifi hakkında bazı malumat, hadis-i şerifler arz edeceğim. Yarınki sohbette inşallah bayram gecesi sohbetidir, son sohbettir. Yarınki gecede inşallah bayram gecesinin sabahında, yani bayram gecesinin faziletleri ve sabahında Allah-u Teala'nın tecellileri, nidaları ve mağfiretleri ve bayram gecesinde duaların reddedilmediği hususunda vesaire hadis-i şerifler dinleyeceksiniz inşallah. Bugün bazı ameller, çünkü bir sohbete yetişmiyor. Yani bir sohbette bütün bu konuları birlikte yapamayacağımızdan dolayı ikiye bölmek icap ediyor. Bugün bu akşam inşallah son teravih eda edilecektir. Yarın gece cuma gecesi bayram gecesidir ve teravih yoktur artık Şevval 1 itibarıyla. Bu da bizim için esasen kayıp olacak, zarar olacak, ziyan olacak, Ramazan-ı Şerif'in vedası olacak ve bu insanı üzmelidir. Böyle bir ibadet, taat mevsiminden yani mahrum olduğumuz için, ama işte nefs-i emmare tabi ibadetten hoşlanmıyor, zikirden hoşlanmıyor. Yemek içmek seviyor, eğlenmek seviyor. Keyfine kaçmak seviyor. Böyle bir nefsimiz var. Ham halat bir şey. Bunu terbiye etmek, ıslah etmek bize düşüyor. Şimdi evvela Ramazan-ı Şerif ile ilgili İmam Beyhakî'nin Şuab-ül İman'da rivayet ettiği, İmam Zehebî'nin, İmam Suyuti'nin de yer verdiği bir hadis-i şerif ile başlayacağım. Çünkü bu gece artık son teravih, mübarek Ramazan-ı Şerif'te kılacağımız namazın fazileti bakımından bize çok önem verecek. Bir de tabii bu gece büyük bir mağfiret tecelli ediyor. Çünkü son gecedir. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Ramazan-ı Şerif'te her iftar saatinde ve inne lillahi teala indel iftar elfe elfi atikun minen nar kullum kad istevcebun nar. İftar vaktinde Allah-u Teala'nın 1 milyon cehennemden beraat dağıttığı, azat ettiği kulları var. Özellikle külleleyle. Bu her gece böyledir buyuruyor. Bugüne kadar işte kimler azat olundu, olundu. Velakin bir de cuma günü ve gecelerinde saat başı. Bir vaat 600 bin, bir vaat 1 milyon azatlı var. Bütün mesele cehennemden azat olmak. Beraatımızı alabilmek. Dünyadan imtihanı kazanarak çıkabilmek. Herkesin derdi bu. Tabii bu sayı bayağı fazlalaşıyor. Cuma gecesi ve gününün saatleri devreye girince, zaten 4 cuma Ramazan-ı Şerif'te bu sene geçti. Bu cuma bayramdır, artık Ramazan-ı Şerif'ten değil. Feyza kâne âhiru leyletin, son gece olduğu zaman buyuruyor. Şimdi bu gece son gecedir. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan. Çünkü yarın Cuma gecesi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Ramazan'dan değil. Onun için bu gece son gece olduğu zaman اَعْتَقَ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى. Geçmişte, yani Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden itibaren bugüne kadar azat ettikleri kadar toptan azat eder. Şimdi onun için buna da artık giremezsek vay bizim halimize, biz ağlayanlar ağlasın yani. Düşünün ki işte ben her sene bu hesabı yapıyorum. İşte 4 cumada 24 saatten efendim 24 milyon olsa, 4 tane 24 milyonu çarptığınız zaman efendim ne ediyor? 96 milyon ediyor. Her gecede birer milyon azatlı olduğu zaman bu da diyelim 28 milyon ediyor dün gece itibarıyla. 96'ya 28 milyon daha ekliyorsun. İşte efendim ne ediyor? 124 diye yani hesap ettim. 124 milyon ediyor. Şimdiki aklımla öyle ezberden konuşuyorum. 124 milyon ediyor. Şimdi geldik son geceye. Son gece olduğu zaman diyor, geçen Ramazan-ı Şerif boyunca azat ettiklerinin mislince azat eder diyor. O zaman ne oluyor bu gecede? 124 daha koyuyorsun üstüne. 248 milyona tekabül ediyor. 1,5-2 milyara yakın, 1 milyar 800 milyon kadar bir Müslüman var. Tabii bunların içinde çocuk seviyesinde olanlar da bayağı var. Onların azat edilmesi şu anda gerekmiyor. Daha günah işlememişler. Dolayısıyla çocukları çıktığın zaman falan işte mecnunlar, aklı başta olmayanlar falan, mesul mükellef olmayanlar çıksan bile. Yani tabii çocuk oranı ne kadar onu bilmiyorum. Ülkelere göre, İslam ülkelerine göre genç oran, genç nüfus oranı değişiyor. Bunun dışında yani burada bizim ama biz sadece şu anda insanları konuşuyoruz. Bir de bizden çok kat kat fazla olan cinler alemi var. Bunlar da mesul mükelleftir. Bunlar da Müslümanları var yani. Tabii kafir olanlarını konuşmuyoruz. Kafir olan Ramazan girmekle çıkmakla affolacak hali yok. İman etmesi lazım evvela. O bakımdan bizim hesabımız yani bildiğimiz rakamlara göredir. Bir de bizim muttali olmadığımız alemler var tabii. Melekler zaten müstesnadır. Onlar mükellef değiller. Günahları yok. Hal böyle olunca şimdi burada da 248, yani şimdi cehennemden azat olmaya, yani bu seneki Ramazan'da beraat almaya ihtiyacı olmayanlar var mı? Hadis-i şerifte küllüm kadis tevcebünler, hepsi de cehennemi hak edenlerden diyor. Bu azat olanlar. Şimdi hepsi de cehennemi hak edenlerden olunca İşte cehennemi hak etmemişler. Şimdi eski dönemlerde olsa, yani ben cehennemi hak etmemiş adam sayısını bayağı bir 100 milyonlarla ifade edilecek bir rakam denebilirdi. Fakat şu andaki dünya Müslümanlarının durumuna baktığımız zaman, ama her yerinde Türkiye gibi de zannetmeyelim, kusura bakmayın. Yani Arap aleminde şeriat ahkamının muhafaza biraz daha fazladır yani. Arap aleminde. Bazı bölgesel, ondan sonra Pakistan ve Hindistan ki İslam aleminin ekseri nüfusunu teşkil ediyor. Pakistan'da, Hindistan'da sırf var 250-300 milyon. Buralarda da Müslümanların, yani hakikaten Türkiye'deki nispete göre, orana göre, orantıya göre namaz oranı ve haramlardan sakınma oranı fazladır diye düşünüyorum. Çünkü gitmişim her bölgeye. Genel itibariyle konuşuyorum. Ama en nihayetinde kötü bir zamandayız, ahir zamandayız. Bu internetlerin çıkışının, televizyon kanallarının artışının tabii böyle bazı konularda faydası ulaşım konularında olmuş olsa da insanların kolay günaha bulaşmaları ve maddi imkanlar icap eden işte efendim sinemaya gitmek, kötü filmlere demek istiyorum yani. Her sinemayı demiyorum. Şerata uymayan filmlere gitmek, kazinolara gitmek, pavyonlara gitmek, işte efendim namahrem kadınları görmek, işte erkekleri görmek falan. Bu konularda ulaşım zorluğu, maddi imkansızlıklar vesaire. Bu yani sen nereden Amerika'ya gideceksin de Hollywood'un filmini seyredeceksin bilmem ne. Veyahut da Türk filmini, Türk filminde de ne kötü filmler var. Gideceksin, sinemaya gideceksin. Bunlar evvelce ulaşım bakımından olsun, maddi imkanat bakımından olsun nadirattan vakı oluyordu. Fakat şimdi televizyondaki saati dakikası belli. Bir de ondan sonra kayıt yapıyor. Kendi o andan meşgul olsa o kaydı o saatte tekrar o diziyi açıp istediği vakitte o kaydı izleyebiliyor. Bak imkanlara bak. Ama imkanların çoğu şerre yaklaştıran imkanlar. Günaha vesile olan imkanlar. Ondan sonra efendim istediği zaman indirebiliyor. Veyahut da orada kaydetmedi diyelim. İnternete giriyor. İşte YouTube'a bilmem nereye. Oradan istediği anda istediği filme, istediği şarkıya, istediği zımbırtıya ulaşıyor. Tabii bunların gayrimeşru içeriklilerden bahsediyorum. Şimdi tasnif edecek vaktim yok. Diğer birçok sohbetimde bu haram olan olmayan tasniflere tabi ettim. Ayet-i Kerimeler muhacesinde. Şimdi yani onun için cehennemi hak etme oranı yüksektir diyorum. Zaten ne arıyorsun? Namaz oranı kaç? Namaz oranı son 15-20 senede feci düşmüş. Oruç oranı düşmüş. Ben size bir kere fezlekesini çıkarttılar. Rakam rakam söyledim. Rakam rakam söyledim. Yani şimdi bir defa 5 vakit namaz kılmayanın müşahhas olarak bu adam 5 vakit kılmıyor. O zaman bu adam cehennemliktir diye şahıs üzerine İslamiyet hüküm vermez. Şükür eden tevbe edebilir. Efendim ölmeden işi düzeltebilir. Efendim şefaat erişebilir. Allah-u Teala mağfiret edebilir. Şimdi şahsın özelinde konuşmuyoruz. Ama ayet-i kerimeler işte اَضَعُ الصَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ الْكَوْنَ غَيَّ yani فَخَلَفِنْ بَعْدِمْ خَلْفُنْ peygamberlerden, salihlerden sonra kötü döller türedi, namazı zayi ettiler. Şehvetlerine, nefis canların istediği keyiflerine uydular işte. İşte demin anlattığım konular yani. Cehennemin gay kuyusuna yakında kavuşacaklardır. Tamam. İlla men tevbe ve amile. Tevbe eden, iman tazeleyen, amile salihen, salih amellere başlayan, tekrar kısa kaza eden, telafi eden. Bunlara müstesna etmiş. Ama tabii bunun kaçta kaçına tevbe nasip olacak, kaza nasip olacak, ölmeden evvel insanlar ne vakit ölecek yani? Kim ne biliyor ki? Pat pat pat her gün dünya kadar insan ölüyor. Bunların çoğunun namazı düzgün müdür? Beş vakit namazdan efendim, sorulduklarında cevaplarını verebilecekler midir? Ondan sonra dönüş yapan bile kazasının ne kadarını yapabilmiştir, ne kadar borç kalmıştır Allah'la arasın. O bakımdan şahsa özel konuşmamakla beraber konuya genel manada bu ayet-i kerime söylüyor. Zina edenleri Furkan suresi ayeti söylüyor. Adam öldürenleri efendim Furkan suresi son ayeti söylüyor. Şirk koşanları zaten bahsetmiyorum. Onlar kafirdirler şirk koşanın. Burada şey yok, yeri yok. Konumuzla alakası yok. Çünkü Ramazan'da azat olacak hali yok iman etmedikten sonra. Hal böyle olunca diyorum. Yani sen şimdi 1 milyar 8 milyon Müslüman içerisinde bunun mükellefini falan çıkarttığı zaman bayağı bir cehennemden beraat alması zorunlu olan Ramazan-ı Şerif'in hürmetine, bereketine, orucun bereketine, teravihin bereketine, şu son gecenin bereketine efendim af olmayı, mağfiret olunmayı gözlemesi gereken, istemesi gereken, kendini buna namzet etmesi gereken yüz milyonlar var. Ya burada da bir hesap yaptık. Ramazan-ı Şerif'in başından itibaren 248 milyon kadar hadis-i şeriflerin beyanı. Bunların hepsi hadis-i şerifler. Birkaç hadis-i şerif tabii. Yani bir iki hadis-i şerifi cem ettiğin zaman bu hesaba ulaşıyorsun. Son gece ki bu gecedir. Son gece olduğu zaman geçmişte azat ettiklerini adedince azat eder. Onun için yani tümünde yani 144 diyorsun. Bu gecede 144. Bir bu gecede tümü kadar. Ya burada insan daha bir ümitleniyor. Daha bir hevesleniyor. Niye ki bu gece bir teravih kılayım, son teravihimi kılayım. Bir tevbe yapayım. Bir zikir yapayım. Bir sahurda geçen sohbette anlatmıştım. İki rekat olsun teheccüd kılayım. Faziletini anlatmıştım. Bütün melekler arkasına saf oluyorlar, ona dua diyorlar diye. Ya mübarek insan. Nerede bulacaksın? Oruç bir gün kaldı. Yarın. Teravih bu gece kaldı. Daha yok. Yarın gece teravih yok. Onun için şu hadis-i şerifi rivayet ederek başlayayım. Hey gidi kardeşlerim. Ramazan'da af olmayan ne zaman af olacak? Yani af olmamıza engel nedir? Nedir? İçkiye devam ediyorsun. İçkiye içmeme sözü veremiyorsun Allah'a. Öyle mi? Anana, babana efendim razı edeceğim, helallık isteyeceğim. Buna söz veremiyorsun. Veya akrabayla ilişkiyi kesmişsin. Sıla-i rahim yapmayacağım. Ben, o bana şöyle etti, bu bana böyle etti. Efendim yakın akraba, uzak akrabayla barışmayacağım. Öyle mi? Bayramda. Veyahut da işte şimdiden niyet ediyorsun zaten barışmama, görüşmeme. Sıla-i rahmi keserek lanete çarpılıyorsun. Değer mi? Yani ebedi ahirette binlerce sene cehennemde yanmaya, hani Müslüman ölsem bile bunun bu kadar 7000 seneye kadar uzanan bir yanma süresini hadis-i şerifler beyan ediyor. Hakim-i Tirmizi Hazretleri bunu zikrediyor. Değer mi, kurtar mı ya? Kurtarmaz be kardeşim. Bir an azaba dayanamayız. Bir saniye cehenneme girip çıkmaya dayanamayız. Değil bir dakika, değil bir saat, değil bir sene, değil 100 sene, değil 1000 sene, değil 7000 sene. Yani kömür oluruz ya. Ölmek olsa zaten saniyede ölür insan da o ateşte. İşte ölmek de yok. Yok olayım gideyim, cennet de istemiyorum kardeşim ya. Hani çıkacağım da bir daha cennete gideceğim. Yok ya, cennette kalsın ya. Yok olayım yani. Ya leyteni küntü turaba. Keşke toprak olaydım yani. Bu ne demek? Dünyada hayvan olaydım demek. Mesul olmayaydım ki onlar toprak olunca. Kafirler, münafıklar temenni ediyor. Keşke toprak olaydım. Ya Allah seni ehsen takvim üzere insan şerefli, en şerefli mahluk olarak yarattı yani. Cennete aday olarak yarattı. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem komşu olarak, namzat olarak yarattı. Bunları kazananlar varken, kazanma imkanı bizim için de şu anda hala mevcut iken mahşer rezilliğine ne lüzum var? Ahirete, ateşe ne lüzum var? Bak şu hadis-i şerif ne kadar müjde. Bir kul diyor, مَا مِنْ عَبْدٍ اَصْبَحَ صَائِمًا, oruca niyet ederek sabahlarsa, bugün oruca niyetle sabahladınız, yarın sabah da oruca niyetle çıkacaksınız, sahurda niyet edeceksiniz veya iftardan edeceksiniz, neyse yarın da orucumuz var. اِلَّا فُتِحَتْ لَوْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ, hele ki bu Ramazan orucu olduğu için, yani bundan sonra da Şevval orucu, 6 günler orucu geliyor, haram aylar orucu geliyor, Zülkade ayı geliyor, oruçlarımız var. Nafile oruçlarımız gelecek, Aşura orucumuz geliyor, Muharrem'in ilk 10 orucu, ondan sonra Zilhicce'nin ilk 9 gün orucu, Arafa günü daha. Yani var, oruçlarımız önümüzde var bayağı. Ama farzla nafilenin farkı çok büyüktür. Allah'ın en sevdiği ameller farzlardır. Ama kulu Mevlasına en ziyade yaklaştıranlar nafilelerdir. Çünkü nafile İnsanın gönlünden koparak, borcu olmadığı halde yaptığı için orada manevi tekarrup vesilesi oluyor. Şimdi bir farz oluyor. Bir daha sene Ramazan'a ya çıkarsın ya çıkamazsın. Çıkarsan da ya sağ çıkarsın ya çıkamazsın. Ya sağlam çıkarsın ya sağlam çıkamazsın. Şimdi seneye bir de baktın, beni gibi malulen emekli oldun. Tutamıyorsun. Ne olacak? Acemi. Bu sabah namazına düştü 80'e şeker, 80'e düşüyor, bilmem ne düşüyor, başlıyorsun titremeye, efendim şudur budur. Tutamazsın ki, nasıl tutacaksın? Mecbur glikozlu bir şey alman gerekiyor. Yoksa beyin çöküyor, bilmem ne. Ölümcül bir şey tabii. Onun için hani. Şimdi onun için seneye sağ çıksan da sağlam çıkamazsan ne olacak? Yine oruç yok. Onun için şu farz orucu tutabiliyorsanız, yarın da son gününüz mesela. Gök kapıları açılır buyuruyor. Yedi kat semanın kapıları o oruca niyet etmiş kul için açılır. Bugün de açıldı elhamdülillah. niyet ettiğiniz için. Yarın da açılacak ama ondan sonra bir daha farz oruç için açılmayacak. Daha bir daha Ramazan'a kadar. Ve sebbahat lev a'zâuhu. Bütün uzuvları onun için tesbih eder. Uzuvlar ne demek? Bak, ta şuradan işte kemiklerin, eklemlerin, damarların, ondan sonra efendim ciğerin, böbreğin, dalağın, kalbin, aklın, beynin, vücudumuzda dünya kadar uzuv var. Bu uzuvların nefsi diyor, onun için Sübhanallah diye zikrediyor. Oruçlu ya, oruçluyken tesbihat yapıyor. İnsanın uzuvlarının Allah'a tesbih etmesi kadar manevi bir efendim makam olabilir mi? Bu oruçlu olana nasip oluyor. Ve estağfurullah ehlü semâid dünya ilâ en tevârâ bil hicâb. Güneş perdeyle örtünene kadar. Ve hangi perdeyle örtünür? Battığı noktadan artık bizden altına iniyor, çöküyor. Ondan sonra biz görürken biliyorsunuz güneş gözümüzün önünde ufuk çizgisinden aşağı doğru iniyor, iniyor, iniyor. Son böyle 10-15 dakika içinde birden iner yani. Birden iniyor, perdeyle örtünüyor demek o yani. Kayboluyor bizden. Yoksa güneşe gidip de kimse perde çekmiyor. Güneş başka tarafta doğuyor. Ama bizden gizleniyor artık. İşte güneş batana kadar buyuruyor. Birinci kat semanın bütün melekleri, bak yedi kat sema demiyor. Birinci kat semanın bütün melekleri ya Rabbi bu kulunu affeyle, ya Rabbi bu kulunu mağfiret eyle, günahlarından efendim halas eyle, cehennemden azade eyle, dua et. Günahsız ağızdan melekler senin için istiğfar eder. Daha af olmaz mısın? E şimdi bak bu müjde yani bu kadar Ramazan günleri geçti, sayılı günler bir anda geçti. Yani işte mutlaka gayret edelim. Ve in hellele. Bu arada oruçluyken tehlil yaparsa, tehlil ne demek? La ilahe illallah, la ilahe illallah. 100 kere en az ya. 100. de Muhammedur Resulullah dersiniz. En az 100 kere, 1000 kere desen uf, sana yetişen olmaz. La ilahe illallah. Ramazan'da şehadeti çoğaltın. Kelime-i şehadet çok okuyun. İstiğfar çok yapın. Cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığın. İki hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. İki haslette zaruri istemeden yapamayacağınız hacetiniz. Bunu ilk derslerde Ramazan'ın başına söyledim. İnşallah devam ettiniz. Eğer kelime-i tevhid okursa eşhedü en la ilahe illallah. Bu da kelime-i tevhid. Yani kelime-i tevhid la ilahe illallah deniyor özelde ama işte la ilahe illallah geçen içinde geçenlerin hepsi tevhid oluyor, tehlil oluyor. Başında eşhedü olsa da olmasa da. Ama eşhedülüye özellikle kelime-i şehadet tabiri kullanılıyor. Ev sebbeha. Yahut tesbih eder. Ne demek? Sübhanallahi. Sadece Sübhanallahi de olur. Sübhanallahi ve bihamdihi. Oo, daha büyük olur. Sübhanallahi azim ve bihamdihi. Oo. Nur olur. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahi azim. Nurun ala nur olur. Kelimeten hafifeten alel lisan sekileten fil mizan habibeten ila rahmet. Dilde çok hafif, mizanda çok ağır, Allah'a çok sevgili. Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah azim. Sabah namazından, imsaktan sonra, güneş doğana kadar veya sünnetle farz arası 100 kere söylersen, bir de estağfurullah katarsan, aman ya Rabbi. Hemen mühürlenir, arşın altındaki makama yükseltilir. Hangi günahı yapsa da kafir olmadıkça, mürtet olmadıkça, şirke düşmedikçe o günahın sevabı iptal olmaz. Ahirette karşısına çıkacak. Ne büyük tesbihat. İşte oruçluyken la ilahe illallah derse, Sübhanallah derse, evkebbera tekbir getirirse yani tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber o kebira. Bunun gibi işte tekbirler. Efendim, telekkav seb'une elfe melekin. 70.000 melek onu karşılar. Ağzından bir Sübhanallah çıkıyor. 70.000 melek onu alıyor. Kapıyor, kapıyor. Telekki o demek. Bir Allah-u Ekber diyorsun. Melekler kapıyor. Evet. Yektubune zevaba ila en tevara bil hicab. Başlıyorlar o bir Sübhanallah'ın. Bir la ilahe illallah'ın. Bir Allah-u Ekber'in. Sevabını yazma. Yazıyorlar, yazıyorlar, yazıyorlar. Ne zamana kadar? İlâ en tevârâ bil hicâb. Güneş örtünene kadar. Güneş batana kadar. Onun için imsaktan sonra yaptıklarını anlıyor musun? Sabah namazında, sabah namazından sonra işrağa kadar, kuşluk, oradakiler ne oluyor? Yani sevabı güneş batana kadar atıyor. Şimdi bir de güneş batana yakın yaptığın var. Tamam, güneş batana yakın da çok büyük sevabı var ama işte orada güneş batmaya yaklaşıyor artık. Ama sen bunu imsaktan sonra yapsaydın, yani gün girdikten sonra oruçça, çünkü oruçluyken diyor ya, oruca niyet ediyorsun saat 3.30'da, şimdi hemen hemen işte geri de düştü herhalde birkaç dakika. Efendim, oradan niyet ediyorsun oruca. Sen oruca niyet ettiğin zaman oruç ağzına tesbih etmiş oluyorsun ya. Sabah erkenden yaptığın zaman, sen şimdi saat 3.30'da Sübhanallah ve Hamdi desen veya 4'te ne oluyor? İftar kaçta? 8.44. 4'ten 8.44'e kadar, 3.30'dan 8.44'e kadar bu melekler sevabını 70 bin melek yazıyor. Ama tabii anlatabildim mi bilmiyorum. 4'te yaptıysan yine güneş batana kadar. 5'te yaptıysan bu sefer güneş batma yarım saat daha yaklaşıyor. Bir saat daha yaklaşıyor, anladın? Akşama bir saat kala yaptıysan o son bir saatte yazıyorlar. Ama şimdi 14 saat yazmalarıyla sabahın efendim 3.30'undan akşamın 8.30'una kadar kaç saat var? Bir onu hesap et. İmsaka kadar çıktığın zaman şu anda 7 saat gece. Hemen hemen aşağı yukarı 5-10 dakikada 10-15 dakika eksiği var. 7 saat. Çünkü 3.30'a kadar 8.30'dan. Öyle mi? 2.30, 3.30'dan 7 saatten düşük. Çünkü 44'te oradan da 14 dakika eksik falan. Öbürü de 34'ten geliyor. Yani 20 dakika kadar eksik. 7 saatten 20 dakika kadar aşağı yukarı konuşuyorum. Eksik. Şimdi bunun geri 24'ten 6.5 saati çık diyelim. Geri kalan tümünü melekler bu tesbihatın sevabını yazmakla geçiriyor. 70 melek. Ne zaman? İmsaktan hemen sonra söyleseydin. Onun için yeni çıkacak dua kitabının iki cilt bir arada çıkacak olan hazırladığımız, bak onda bunlara çok dikkat ettiriliyor. Yani gün doğumu, güneş doğumu, yani fecir, tulu şems, o saatlerdeki tesbihat, hemen imsaktan sonra okunacaklar. Bunlar niye? Boşuna mı bu kadar hadis-i şerif variz oldu? Ayet-i kerimelerde niçin? Sebbih bihamdi rabbike kable tulu şemsi ve kable gurubiha. Güneş doğmadan evvel, güneş batmadan evvel. Bak doğmadan ne demek? İşte imsaktan sonra, güneş doğmadan evvel. Şimdi güneş 5.24'te doğuyor. Öbürü diyelim 3.24'te. Misal arada 2 saat var. Bu aradaki tesbihat kadar değerli bir zaman dilimi yok. Çünkü o zaman oruçlu doğmuş oluyorsun. Çünkü imsaktan sonra ya. İşte 70 bin melek güneş batana kadar sevabını yazarlar. Fe'in salli harakaten evrakaten. Bir rekat namaz kısa nafile. Ya bir rekat namaz olur mu? Misal olarak söylüyor onu yani. Evrakateyn, yani iki rekat diyor peşine. Yani bir rekatında bile, yani kıldığı iki rekat, en az kılınacak namaz iki rekattır. İki rekatın bir rekatında bile yani hani. İki rekata toptan muamele görülmüyor demek istiyor. Evvâet lehu es-semâvât nûrâ. Gökler bak, birinci kat sema demiyor şimdi bu sefer. Yedi kat gökler onun için ışıl ışıl nur, nur gibi değil bak. Nura, nur parlardı. Gibi dediğin zaman hadis-i şerife ilave yapmış olursun. Orada hadis-i şerif kenurin, kennuri, mislen nuri demiyor. Yedi kat gökler onun için nur parlar diyor. Şimdi yedi kat gökler senin için nur parlar ne demek? Amelin makbul oluyor demek. Günahların mağfur oluyor demek. Ticaretin lentebur oluyor. Kesada fesada uğramayacak demek. Ahiret kazancın çok bol oluyor demek. Mübarek. Şimdi bir de sen bu gece şimdi son teravih kılarsan ne diyor İbn-i Sirin Hazretleri, Muhammed İbn-i Sirin rahimeullah, siz onu rüya tabirlerinden adını İbn-i Sirin diye çok duyarsınız. O tabiinin ulularındandır. O öyle buyuruyor. Men sallâ halfel imam 20 rekaten. Kim imamın arkasında 20 rekat kılarsa, şimdi tek başına kılan kadınlar evlerinde tek başına kılsalar aynı fazileti alırlar. Çünkü onlarda cemaat şartı yok. Mecbur değiller ama. Camiye giderlerse, teravide imama uyarlarsa. Tamam. Ama evinin en ücra köşesinde de kılsa cemaatle kıldığından fazla sevap alır yani. Onu demek istiyorum. Cemaatsızlıkta onda bir eksiklik olmuyor hanım kardeşlerde. Çünkü ne buyuruyor? Kadın için namazını, ibadetini yapmasında en faziletli yer neresi? Evinin en ücra derin köşesi. Yani tesettür, tesettür, tesettür. Gizlilik. O bakımdan o yani Sultanahmet Camisi'nde kılmasından daha eftal. Evinin kenarında kılması. Onda şey ama erkekler için yani 20 rekat kılarsa ortaya 20 kasran fil cenneti, cennette ona 20 kasır verilir. Şimdi zaten her rekatında gökler nur parlıyor. Her rekatında nafile namazında. Hem de Ramazan Şerif son gecesi. Efendim 29. gecesi. 3 tane efendim kasır verilir. Küllü kasrı mesirat selatine yevmen. Bir kasır, kasır köşk demek. İşte Beşiktaş'ta ıhlamur kasrı var padişahlardan kalma. Birçok kasır var. Kasımpaşa'da var, şurada var, burada var. Şimdi bu kasırlar yani şimdi içindeki bir antikayı yani senin evini, barkını, köyünü, kentini satın alacak antikalar var içlerinde. Yani kıymetli işte taşlarla bilmem nelerle bezenmiş efendim mallar var, mücevherler var vesaire, kasır. Bunun efendim yani şimdi dünyanın en büyük kasrını düşün yani. Şimdi sana diyor imamın arkasında 20 rekat kılarsa 3 kasır verilir. Her bir kasır ne kadar günde dolaşılır? Yani bahçesi, alanı, sahası 30 günde dolaşılır. Yani şimdi gidiyorsun bir müze gibi bir kasra giriyorsun, bir saatte öbür tarafından çıkıyorsun. 30 günde dolaşamazsın diyor. 30 gün ama hangi gün? Sizin günleriniz gibi 24 saatlik gün değil. Niçin? Ne buyuruyor? Ve inne yevmen kullu yevmin elfü senetin mimma teuddün. Her gün sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır. Ne oldu yani? 30 bin sene, 30 bin sene ömrün olsa o kasrın bir tanesini dolaşamazsın. Her yer altın gümüş, her yer zebercet, her yer. Yakutlar, mercan. Esas mesele Allah'ın rızası var orada. Esas mesele israf yok orada. Allah'ın gazabına çarpma tehlikesi yok orada. Hastalanmak yok orada. Yaşlanmak yok orada. Ölüm yok orada. İnsan kılmaz mı şu teravihi ya? Onun için mutlaka bu 29. gece hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Dediler ya Resulullah ey Leyletül Kadir. Kadir gecesi mi bu ya? Bu son gecede bu kadar müjde oluyor. Yani toptan azat. Baştan sonuna kadar yapılan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi la. Son gece Kadir gecesi değil. وَلَاكِنَّ الْعَامِلَ اِنِّمَا يُوَفَّ اَجْرَوْا اِذَا كَضَى عَمَلُ İşçiye ücreti, parası ne zaman verilir? Sordu. Dediler işini bitirdiyse bat. Onun için, çünkü işini yarıda bırakır kaçar diye insanlar işi bitirsin görüyor öyle veriyor. Kimisi zaten işini bitirse de vermiyor. O hepten efendim dolandırıcılar çok, insanları bekletenler. Ama alnının teri kurumadan işçinin ücretini vereceksin. Hadis-i Şerif böyle beyan ediyor. وَلَاكِنْ işçiye ücreti ne zaman veriyor? Bitirince. İşte Ramazan Şerif'inde bitti, son teravih olduğu için ve son oruca niyet olduğu için efendim Allah Teala o gecede toptan azat ediyor. Bu hadis-i şerifi sizinle paylaşmak istedim. Yani tabii benim bir hadis-i şerif okumam da böyle bir dersin tümünü teşkil ediyor. Çünkü teferruata giriyorum, şerhe, izaha giriyorum. İzahsız da olmuyor, oku geç o zaman öbür yani şeylerden farkımız kalmaz. İzahsız yaptığın zaman yani kitap aç, tercüme oku. Ama bu ilimleri bulamazsın o şerhler izahsız olursa. Biz bunu dünya kadar kitaplar karıştırdığımızdan malumatımızı cem ediyoruz. Birikimimizden sizlerle zekatımız, ilmimizin zekatı olarak paylaşıyoruz. Şimdi bayram gününün ibadetleriyle ilgili biraz konuşmam icap ediyor. Yarınki yapılacak sohbetin vakti buna yetişmeyeceğinden dolayı Başka da sohbet kalmadı inşallah Rahman. Dergide bu konuda ön yazı yazdım. Yani arkada ararsanız bulamazsınız diye. Çünkü yer dengelenmedi. Ön yazıyı buna ayırdım. Çok ilaveler olduğu için. Tabii dergimiz Haziran sayısı biliyorsunuz. Ben dediğim gibi her zaman için bir dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir her bir sayısı. Resul Bölükbaş Hocam Ramazan Şerif'te de şereflendirdi hanemi. Şer'i şerifi reddeden sözde ulemanın Kur'an'ı takdis etmeleri manasızdır diye bir yazı yazmış. Yani şeriatın tümünü kabul etmeyen, sünneti reddeden, icma ümmeti reddeden, fıkhı reddeden sözde ulema, ilahiyatçıları kastediyor. Bunlar ne diyorlar? Kur'an bize yeter. Kur'an şöyle kutsal, böyle kutsal. Manasızdır, batıldır yani. Kur'an sana lanet ediyor ya. Hadis-i şerife inanmazsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına inanmazsan Kur'an sana ne yapsın? Nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an onlara lanet. Zaten Kur'an'ı da takdis etmiyorlar ki. Hilal kanalı diyorsun, Mustafa İslamoğlu, Kur'an İslamı, Kur'an İslamı, Kur'an İslamı diyor. Sonra kimi çıkartıyor? İlhami Güler'i çıkartıyor. İlhami Güler Hilal kanalında konuşması var. Yani konuşmuş, çıkmış. Peki oradan İlhami Güler kim? İlhami Güler, Kehf suresindeki şu ayetler bence çıkması lazım. Kur'an'dan değiştirilmesi lazım. Hızır aleyhisselam için Allah diyor ledün ilmi verdim. O diyor ki sözde bilge kişi, sözde. Allah ilim verdim dediği zata sözde diyebiliyor. Yani şimdi Kur'an'ı takdis ediyor. Neyi Kur'an'ı takdis ediyor? Kur'an'ı inkar, Kur'an'ın içindeki ayetler değişsin diye utanmadan, sıkılmadan, korkmadan, çekinmeden alenen Müslüman memleketinde efendim konuşabilen bir ilahiyatçı Hilal kanalında yer buluyorsa ben o kanaldaki Kur'an İslam'ının, Kur'an'ı takdis etmenin efendim ne kadar bir çelişki içinde olduğunu ve batıl olduğunu efendim anlatmama sizin hacetin, ihtiyacınız var mı? Onun için bu memleketi bu Fazlur Rahman gibiler, Fethullah gibiler, ondan sonra efendim tabii Fazlur Rahman Fethullah'tan da evvel bu işleri çıkaran adam. Pakistan uleması kafir olduğuna, %100 kafir olduğuna karar vermişler. Oradan çıkmış gelmiş. Türkiye'de bayağı bir adamı. İlhami Güler de onun talebesi çıktı. İlhami Güler, Fazlur Rahman'ın talebesi çıktı. Ve bazı isimler var. Fazlur Rahman'dan okuyanlar. Şimdi tabii her o arada dersine rastlamış, ilahiyatta o ders veriyorken sınıfta denk gelmiş. Bunları da toptancı bir yaklaşım yapmayalım ama İlhami Güler'in sözünden Fazlur Rahman'ın görüşünde olduğu zaten kesin anlaşılıyor. Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek. Bunun gibi var. Mustafa Öztürk'ü var, Mustafa İslamoğlu'su var, Aziz Bayındır'ı var, efendim Mehmet Okuyan'ı var. Var yani bayağı. Bayraktar Bayraklısı var. Bayağı var. Tanıdığımız, tanımadığımız efendim birçok Kur'an yeter. Hadise lüzum yok. Tefsire lüzum yok. Fıkha lüzum yok. İlmi kelama lüzum yok. Böyle adamlar. Kur'an'a milleti döndürelim derken milleti dinden ettiler. Deist ettiler. Ateist ettiler. Onun için hocamız bu usta güzel bir 14. sayfada dergimizi mutlaka okuyalım. Ben Allah'ımızın bize bunlara karşı yardım etmesi için çok dua ettim. Kabe'de de ettim. Kadir gecesi de ettim. İşte inşallah bayram gecesi, yarın gece hem cuma gecesine denk et. Dualar reddolmaz. Mutlaka edelim. Ehli sünnet ulemasının maddi, manevi her sahada bu bid'at ehline karşı, Mustafa Karataş da bunların başında geliyor. Bunlara karşı galip gelmemiz için sizden dua istiyoruz. Bizim galip gelmemiz ne olur? Hüccetle, delille, burhanla ve insanların ehl-i sünnet ulemasının sohbetlerine teveccüh edip hakkı dinlemeleri, hakkı kabul etmeleriyle olur. Bunun için Allah'a dua edeceğiz. İnsanların iyiliği için. Şu ahirete gittikten sonra sen beni saptırdın. Allah sana lanet etsin. Ben seni iple mi çektim? Sen benim peşime bayla bayla geldin. Allah senin belanı versin. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve lanum lanen kebira. Büyük lanet et diye saptıranlarına beddua edecekler. Neye yaradı sen de cehennemde olduktan sonra? Onun için çok dua ediyoruz. Kim bu Fazlur Rahman'ın peşine takıldıysa, kim bunu parlattıysa, kim bunu parlatmaya çalıştıysa, bu şirk görüşlerini kim yaydıysa, kimler dinde reform istiyorlarsa, kimler dinimizi değiştirmek istiyorlarsa, kimler tahrif tahiride bulunmak istiyorlarsa, namaz da kılsalar, karılarının başları mesture de olsa, kapalı da olsalar, bunlar hangi sahada olurlarsa olsunlar, Allah imkanlarını iptal eylesin, kuvvetlerini imha eylesin, dünyada ahirette kazandırmasın, başarıya ulaştırmasın. Allah Teala bütün imkanlarından mahrum eylesin, o imkanları ehli sünnete, vatana, millete hizmet edecek sadık, samimi, dürüst Müslümanlara nasip eylesin. Amin. Benim duam budur. Kimine duadır, kimine bedduadır. Ve bunlar zamanı geldikçe zuhur edecektir. Allah Teala duaları reddetmez. Çünkü ben milletin hidayet bulması için, Allah'ın dinine gelmeleri için dua ediyorum. Beni dinlemeleri için değil. El-Üsvet uleması, İhsan Şen Hoca Hoca'yı dinlesinler, Hüseyin Avni Hoca'yı dinlesinler, İsmail İmam Salih Hoca Efendi'yi dinlesinler, Ebu Bekir Sifil Hoca'yı dinlesinler. Dinlesinler. Ehl-i Sünnet ne kadar hoca varsa dinlesinler. Cevat Akşet Hoca Efendi'yi dinlesinler. Değil mi? Bizde bir sorun yok. Bizde bir haset yok, kıskançlık yok. Fatih Çıtlak Hoca'yı dinlesinler, Nihat Hatipoğlu'nu dinlesinler. Dedik yani bunlara. Ehl-i Sünnet'i dinlesinler. Bu ehl-i bidatı dinlemesinler. Bunlar onları yoldan çıkarıyorlar. Ben burada kendime müşteri aramıyorum. Allah şahittir buna. Birçok hoca efendi Allah daha meydana çıkarsın da efendim reddiyeci, bunlara haddini bildiren, bize iş bile kalmasın inşallah da. Ben de kalan ömrümde, yani artık ahirete yaklaştığım şu günlerimde efendim Kur'an'ımla, zikrimle kenarıma çekileyim, meşgul olayım. Ama işte tabii herkesin bir sahası var, alanı var. O sahada da o iş görüyor. Onun için biz de mecburen bu vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani. Hocamın bu yazını okuyun. Ondan sonra ehli sünnet olmak ne demektir? Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi. Genç hocalarımızdan çok büyük reddiyecidir. Çok güzel reddiyecidir. Ali Şeriatı'nın ne mal olduğunu, onun da çok tabileri var biliyorsunuz. Efendim onları yazdı. Bu Ali Bulaç da onlardandır. O Ali Bulaç var ya. O da bu reformistlerin başında gelir. O da Fazlur Rahman'ın adamlarından yani. Bunlar hepsi böyle aynı orkestra gibi konuşurlar yani. Ta 20 sene evvel, 25 sene evvel Ünalan Camisi'nde sohbette Ali Bulaç'a reddiye yapmışım. 25 sene evvel. Yani ben buna yeni başlamadım. Çünkü o zaman ne diyor? İki kadının şahitliği niye bir erkek yerine gelsin? Şimdiki kadınlar diyor, daha zekiler, daha akıllılar, okuma yazma biliyorlar. Şimdiki kadar Ayşe anamızdan daha mı akıllıdır yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki sahabe annelerimizden daha mı akıllıdır yani? Sen Allah'ın ayeti, Bakara suresindeki ayeti nasıl değiştiriyorsun? Ta o zaman meal yazmıştım. Ben ona reddiye yapmıştım. Onun için bunlara dikkat edeceğiz. Ömer Faruk Hoca da saldırı ve istismar arasında ehl-i sünnet olmak ne demektir? Nasıl anlaşılacak? 34. sayfada mutlaka okuyalım inşallah. Şu şey çok önüme şeydi, başlığa çektim dergide. Ya bayramda bir tatiliniz var mı? Bari birkaç gün okuyun. Ümmü Habibe annemiz hicret diyarında kaderiyle baş başa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden bizim annemiz. Ve ezvacu ümmatum, eşleri ümmetinin anneleridir. Ayetle, Ahzab suresinin ayetiyle sabittir. Öz annemizden ileri annemizdir. Öz annemiz bize şefaat edemeyebilir. Hatta bizden şefaat da dilenebilir. Çünkü durumu bozuksa. Ama Ümmü Habibe annemiz mutlaka bu ümmete şefaat edecektir. Onun için cennette oldukları ayetlerle sabittir. Ümmü Habibe annemiz Habeşistan'a ilk hicret edenlerdendir. Ne çileler çekmiştir müşriklerden, nelere katlanmıştır. Tarihçi hayatı hakkında 56. sayfada, yani insan öz annesinden öte ileri olan, Kur'an'ın nasıyla annelerinizdir buyurulan bir Ümmü Habibe annemiz hakkındaki bir şeyi okumaz mı ya? Buna vakit ayırmaz mı ya? Bu ne vefasızlıktır? Bu ne cefakarlıktır ya? Okuyun be kardeşim ya. Hiç okumuyorsunuz. Bu okuma kültürünüz hiç yok ya. Ondan sonra Hüseyin Avni hocamızın sayfa 70'te çok önemli bir yazı, bu da kadere iman etmemek kafirliktir. Şu anda ilahiyattaki doç ve profların çoğu alın yazısı yok, kader yok. Bu ne demek? Allah ezelde bilmiyor. Olduktan sonra bile. Aziz Bayındır dedi ya. Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini, onun da telefonda sesi var internette. İşte kadere iman etmemek kafirliktir diye hocamızın yazısının ikinci bölümü, bu kısmı çok önemli. 70. sayfada mutlaka tavsiye ediyorum. Profesör Ahmet Şimşirgil hocamızın da şu yazısını çok beğendim. Ben de okudum biraz. Hatta sahur vaktiydi, bir gece okudum, böyle çok etkilendim. Feyizli bir yazıydı. Sayfa 18'de Fetih ve Akşemseddin, yani Sultan Fatih ve Akşemseddin Hazretlerinin münasebetleri, Hazreti Fatih'in evliyaya bağlılığı, diğer paşaları, komutanları dinleseydi İstanbul fethedilmeyecekti. Akşemseddin Hazretleri'ni dinlediği için fetih müyesser oldu. Sonra Akşemseddin Hazretleri aranında neler geçti? Ebu Ayyub el-Hasan'ın kabri şerifi nasıl keşfedildi? Bunları yazmış. Çok güzel bir yazı. Feyiz alırsınız bence. Bunu da okuyun. Daha tabii birçok yazımız var. Mustafa Şimşek hocamız Ramazan Bayramı hakkında yazmış. Volkan Tuzcu hocamız, işte efendim, insan vücudundaki Allah'ın ayetleri, alametleri, kendisi profesör, doktor olduğu için, kalp uzmanı olduğu için, o da kendi alanında imanlarımızı takviye için yazmış. Bunların hepsine istifade edin. Şimdi sayfa 4 ten başlayan, Haziran dergisini söylüyorum, sayfa 4'ten başlayan 13'te biten benim yazım. Ramazan bayramı gecesi ve gününün faziletli amellerine gelince. Şimdi yine bir hadis-i şerif burada almışız. Tirmizi hadis-i şerifinde çok acayip bir hadis-i şerif. رَغِمَا اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ سَلَخَ قَبْلًا يُغْفَرَ لَهُ. Bu da bir acayip hadis-i şerif. Yani bak, son gece, yarın son oruç, bu bedduadan kurtulan bir adama Ramazan'a kavuşmak nasip oldu da sonra günahlarını bağışlattıramadan Ramazan ondan sıyrılıp ayrıldıysa onun burnu yerlerde sürtünsün. Burnu sürtünsün. Kim yapıyor bu bedduayı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi hadisi ya. Bu ne demek? Yani Ramazan-ı Şerif'te bu kadar affı mağfiret, cehennemden beraatlar, azatlar da azatlılar var iken sen niye af olamıyorsun abi? Sen af olamadıysan sen ne yaptın ya? Sen ne inatçı adamsın, Allah'a karşı direniştesin ya? Yani onun için bayrama kadar mutlaka. Yani hep bu gecemiz kaldı. Mutlaka ibadetlerimizi yapacağız. Dostların bayramına ilak olmamız için. Şimdi tabii bayram günüyle ilgili adab, yapılacak vazifeler, bayram gecesi ihyası müstehap olan gecelerdendir. Bunu yazmışız. Kur'an-ı Kerim okumakla zikir ve dua ile ihya edilmelidir. Onun için Zeyd ibn Abdurrahman ibn Esved radıyallahu hazretleri buyurdu ki Ramazan bayram gecesi İnsanların gafil olduğu bir gecedir. Çünkü teravih bitiyor. Millet teravih yok diye cemaate de gitmiyor. Yatsıyı evde kılıyor. Kimi yatsıyı da kılmıyor. Nasıl olsa bayram geldi diye. Cemaate gitmemek büyük bir zarar. Ondan sonra gaflet ediyorlar. Bu yüzden efendim ibadetin önemi insanların gaflete düşmesinden dolayı artıyor buyururlardı. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kâme leyletel idayn muhtesiben lillah. Bir adam Allah rızası için ihlas ile niyet ederek iki bayram gecesinde ibadetle ihya ederse, bunun en azı yatsı cemaatle kılmak, sabah cemaatle. Bak şimdi yine büyük bir tehlike ne oluyor? Bayram namazına cemaate gidiyoruz. Sabah namazını evde kılıyoruz. Camiler sabah namazında hemen hemen boş. Öbür günlerden biraz fazla olabilir. Bayram namazında yer almıyor. Bahçe almıyor. Ama sabah namazı cemaatle yok. Bu ne büyük gaflettir. Kıyamete kadar bayram namazı kılsan sabah namazının cemaat, sabah namazının iki rekatına denk gelmez. Ben söyleyebilirim ki cemaatine bile kılmayı bırak, cemaatine bile başa başa. Çünkü neden? Bayram namazı ne? Vacip. Sabah namazını kılmak farz, onu konuşmuyoruz. Cemaatle kılmak ne? Vacip. Aşağı kaldı mı şimdi? Onun için kardeşlerim, bayram namazının sabahında bayramın mutlaka cemaatle, sabah namazı mutlaka cemaat. İşte o en azı ihyanın. Bunu teheccüd kılarsan, bir miktar ibadet, zikir falan, gece ibadetle geçir. Lem yemut kalbu yemut tebutul kulub. Kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmeyecek. Paniğe düşmeyecek. İmanını kaybetmeyecek. Azra Aleyhisselam gördüğünde korkmayacak. Mahşerde efendim perişanlık çekmeyecek. Çünkü kalplerin ölmesi ne demek? Bunalıma girip artık şaşkınlık haline gelince ve fidetü meva, akılları başından gider Allah buyuruyor. Meleki mahşerin şeyin. Ölüm anında başlıyor zaten artık. Ne denge mi kalır ya? Şurada dünyada en ufak bir panikte insanlar affedersin alttan üstten koyverir. Zaten ondan sonra bakıyorsun en akıllı adam, ana adam bornozla sokağa çıkmış falan, ne oldu? Ya kardeşim deprem olmuş, adam üstünü donunu giyemeden çıkmış banyodan. Ne olacak yani? E şimdi panik böyle bir şeydir. Onun için ölüm ne demek yani? Canın çekiliyor, bütün uzuvlarından, her zerrenden ruhun çıkıyor bir daha mahşere kadar gelmemek üzere. O panikte sen kelime-i şehadet nasıl getireceksin yani? İşte iki bayram gecesi var senede, öbür gün deli her gün bayram, onu konuşmuyoruz. İki bayram gecesini ibadetle geçir, sana Resulullah sana söz veriyor, bu İbn-i Mace hadisidir. Senin kalbin ölmeyecek diyor. Yani sen imansız ölmeyeceksin diyor. Ve insanlar paniğe düşünüyor, panik yok. Onun için ne olur iki bayram gecesi. Ya mübarek hoca 30 Ramazan bitti, bir de bayram gecesi çıkart. Ya ben çıkartmıyorum kardeşim, hadis-i şerif bunu beyan ediyor. Çok hadis var. Beş gecede dua reddolmaz buyurulan beş geceden biri. İbadetle iaden cennet vacip olur dört geceden biri. Daha ne kadar hadis-i şerif var. Ben bunların hangisini size rivayet edeyim yani? Onun için ihya etmek lazım. Bayram gecesinde güneşin batışından itibaren efendim tekbir getirmek müstehap. Yani yatsı namazından sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Şelâ ilâ illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz onu Zülhicce ayında biliyoruz hani teşrik tekbirleri. Bu teşrik tekbirleri vacip. Bu vacip değil ama sünnettir, müstehaptır. Ramazan'da da sünnettir, müstehaptır. Çünkü hadis-i şerif zeyyinû âyâdeküm bit tekbir. Bayramlarınızı tekbirle süsleyin diyor. Onun için şimdi akşam olduğu zaman yarın, güneş battığı zaman yarın Şevval girdi. Onun için Allahu Ekber demek, gece tekbire devam etmek, bir de uzun tekbir var. Uzun tekbir sayfa 07, sayfa 7'de. 7. sayfada derginin ön yazıyı konuşuyorum şu an. Ön yazıda Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira subhanallahi bikratin vasila la ilahe illallah devam ediyor. Biraz uzun yani. Ve la na'budillahi ya muhlisina lehuddin ve lev kerihel kafirun la ilahe illallah vahde sadaka va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzabe vahde. Bu Mekke iniminler Mekke bayram sabahı tekbirler. Ekmedi. Bu tekbirler bizde de müstehaptır yani. Onun için bunları yapalım. Yani yarın akşam namazından itibaren. Namazlardan sonra değil, hemen namazın peşine teşrik tekbirine benzetmeyin işi yani. Yani sesli milletle beraber değil. Ama sesli de yapsan olur. Ve lakin hemen namazın peşine yaparsan millet zanneder, teşrik tekbiri zanneder. Öyle yapmayın. Ama tekbirler var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, kurban keserken. O kurban keserkenki tekbir de uzun tekbirdir, büyük tekbirdir. O tekbirlere devam edelim. Ondan sonra sabah bayram namazından gusül abdest alınmalı. İşte en güzel elbiseler giyinmeli, güzel kokular sürünmeli, bıyıklar kısaltılmalı, tırnaklar kesilmeli, koltuk ve kasık tıraşı yapılmalı. Dördüncü maddede Ramazan bayramında özellikle tatlı bir şey yemeli. Evden bayram namaza çıkmadan hani oruç bitti tutmuyorum, oruçlu değil mi? Kurban bayramında yemiyorsun. Kendi kurbanının etini bekliyorsun. Ama Ramazan bayramında oruçlu olmadığını beyan için çok kuvvetli bir sünnettir. Tatlı bir şey. Yani hurma tabii en kolay, en tatlı şey. Fakat abdest aldıktan sonra falan yerseniz dişlerinizin arasında falan kalır. Şudur budur. Bir daha dişlerinizi fırçalama imkanınız olmaz. Fırçalayınca bazı kere de kanama oluyor falan. Onun için bunu hani abdest almadan falan yapın. Abdestten sonra dişlerinizi muhafaza edin. Misvak kullanın. Dişlerinizin arasında bir şey kalırsa melekler ondan çok eziyet duyar. Meleklerin en, yani bu ağzımızda görevli melekler var, zikirlerimizi yazma, salavatımızı yazma falan. Kiramen katibine de tesir ediyor bu, yanımızdakilere de. Yani ağzın kokmasa bile diş arasında kalan şey melekleri çok sıkıntıya sokar. Hiç sevmiyorlar bu işi. Onlar bizim dualarımıza amin diyecek de onları da rahatsız etmeyelim yani. Rahatsız etmeye bir hakkımız yok. Diş temizliğini azami gayret göstermiş. Bu tatlı şeyler falan. Yani işte misvaktan evvel, abdestten evvel almak lazım. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç hurma yemeden bayram namazına çıkmazdı. Birkaç hurma, yani şekerin varsa bir taneye, şekerin yoksa üçye, yediye, tek sayı önemli. İmam-ı Rabbani bu tek sayıya çok önem verir. Bir gün müridine dedi, yani bir ihvandan birine bir şey getir bana işte. Üzüm müydü, hurma mıydı? O da gitmiş 6 tane getirmiş. Ya ben size bu sünnetleri nasıl öğreteceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek sayıyı severdi. Allah tektir, teki sever. Mübarek. Ya 3 getir, ya 5 getir, ya 7 getir. Ne 6 getiriyorsun? Yani tek sayıya riayette de sünnete ittiba niyetiyle vardır. Ramazan bayramından önce, Ramazan'dan önce fakirlere fitre verilmeli. Bu sene biliyorsun en az 19 TL efendim fitre. Bu fitrenin çok önemi var. Fitre ile ilgili geniş malumat istiyorsanız, vakit daraldı ama sizde Ramazan Risalemin sonunda 4-5 sayfalık, yani işte bayağı bir mesele var fitre ile ilgili. Efendim bunun ehkamını Ramazan Risalemin sonunda bulabilirsiniz. Bayram namazından evvel verilirse çok faydalı olur, vacip yerine gelir. Çünkü bayram namazından sonraya kalırsa sadaka hükmüne geçer yani. Sadaka hükmüne geçer ama bir vacip amel başkadır, sadaka nafile başkadır. Bunun vacipliği için bayram namazından evvel verilmeli. Camiye mümkünse, gücü yetiyorsa yürüyerek gitmek eftaldir. Ondan sonra eve dönerken gittiği yoldan başka bir yönden gelmek sünnettir. Bu yoldan gittin, dönerken eve bir başka yoldan, arka yoldan dolan bir başka yoldan birkaç Müslümana fazla görürsün, belki selam verirsin bayram başı. Tabii bunun daha dolu hikmetleri var. Bunlar madde madde 8. sayfada yazıyor. Ondan sonra işte efendim bayram namazında ibret alınmalı, neyi tefekkür etmeli, insanların kabirden mahşere çıkışını düşünmeli falan. Ondan sonra bayramda silah oyunları, silah oyunları derken bu şey ya işte kılıç kalkan oyunları falan var ya, folkloral yani. Folkloral söylüyorum, yoksa normal ateşleyen silah demiyoruz. Ondan sonra Habeşlilerin o zaman Efendimiz'in mescidinde oyun yaptılar ya böyle o şeylerle efendim. Hala da Arapların resmi folkloru gibidir o kılıç kalkan oyunları, hala yaparlar bayramlarda, şenlikleri. Efendim yarışlara ruhsat vardır, izin vardır, dinimizde genişlik vardır. Bayram günlerinde efendim nameli kasideler söylemeye, efendim içinde gayrimeşru şeyler bulunmayan efendim nameli türküler çığırmaya falan müsaade vardır. Müsaade vardır. Def çalmaya, bazı enstrüman kullanılmaya müsaade vardır bayram. Bunların fetvasını sayfa 8 ve 9'da bulabilirsiniz. Bayram gününün farklılığından dolayı. Yalnız orada önemli bir ilim var Şiratül İslam şerhinden. Onu mutlaka okuyun. Benim şimdi vaktim kalmadı. Şimdi geldik en mühim meselelerden biri. Bayram gecesi bir namaz vardır. Bu namaz Rabi İbni Hüseyin radıyallahu anh, Abdullah İbni Mesud'dan rivayet etmiştir. Rabi İbni Hüseyin tabi'in ulularındandır. Çok büyük bir zattır, eşsizdir. İbni Mesud'un en yakın adamıdır. İbni Mesud bir tek ona her istediği zaman yanıma girebilirsin demiştir. Geri kalanlarla müsaade etmezdi dersten derse ama. Rabi İbni Hüseyin onun baş ravilerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, dikkat! Hem de cuma gecesi olduğu için bunu aman kaçırmasın. Aklını kaçır, bunu kaçırma. Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselamdan nakletti. O da aziz ve celil olan Rabbinden naklen şöyle haber ver. Her kim Ramazan bayram gecesi. Yani burada seher vakti, sehur vakti demiyor. Onun için akşam namazından sonra da gece başlıyor. Seher vaktine kılınsa, yani sahur vaktine kılınsa tabii eftal. O vakit çok mübarek vakit ama... Hani bazı insan yani gecenin 2:30'unda kalkıp bu namazı yetiştiremeyebilir. 3:30'da imsak oluyor. Yani zaten sahura kalkmış 29 gecedir. Efendim 30 gecedir neyse. Bundan dolayı yani akşam namazından sonra eda edilebilir demek istiyorum. Yani kaçırmamanız için bir teşvik. Çünkü gecenin 1/3'ü, 2/3'ü geçince diye kayıt yok. Her kim Ramazan bayram gecesi akşamdan sonra gece oluyor. 10 rekat kılarsa. Her rekatta bir Fatiha, 11 kulüvallah, 11 kulüvallah okursa, rükuda da secdede de 10 kere Sübhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu Ekber derse. Şimdi burada çok değişik bir konu var. Tesbih namazına benziyor gibi ama benzemiyor. Niye benzemiyor? Çünkü rükuda secdede, şimdi tesbih namazında 4 rekattır ama 300 Sübhanallah elhamdülillahi topluyor. 75'ten dolayı. Bir rekat 75. Çünkü onda kıyamda 25 var zaten. Şimdi bu namazda ne oluyor? Bu namazda da bak şimdi hesaba şimdi. Ama tesbih namazı kaç rekat? 4 rekat. Bu namaz kaç rekat? 10 rekat. Şimdi bu 10 rekat daha her rükû secdesi. 10 rekatta kaç secde var? 20. 10 kereden ne ediyor? 200. Peki. 10 rekatta kaç rükû var? 10 rükû. 10'dan ne ediyor? 100. Ne etti? Tesbih namazındaki, anladınız mı şimdi? 300 Sübhanallah elhamdülillah, bunda da 10 rekatta yine 300 oluyor. Ama bunda nerede yok? Efendim, kıyamda yok, kavmede yok. O 10 rekat olduğu için rükû ve secdeler 300'ü tamamlıyor. Bu namazı efendim bu şekil kılarsa, sonra namazı bitirince 100 kere estağfirullah derse, sonra secdeye kapanarak secdede şu duayı okuyacak. Bu duayı namaz bittiği için, namaz bittiği için biri size okusa da siz tekrar edebilirsiniz. Ezberleyemiyorsunuz. Dua kısa. Ya hayyu ya kayyum var içinde. Ya zelcelal vel ikram var. Ya rahman rahim var. Ama bir iki kelime ezberleyemeyebileceğiniz var. Ne yapın biliyor musunuz? Yanınızda birini bulundursanız o oradan siz namaz zaten bitiyor ya. Bittikten sonra son secdeye kapanıyorsunuz. Sadece bu dua okuyorsunuz bir kere. Üç kere tekrar ise daha iyi olur. Yandan biri okusa tekrar edebilirsiniz. Ha, benim aklımda kalır tamam ama herkesin kalmaz. Ama namazın içinde değilsiniz ya, talimat almaya benzemiyor. Namazın dışında olduğu için hacet sesi oluyor. Biri okursa siz de tekrar edin. İnşallah Rahman. Şimdi bu namazı kılarsa, peşindeki secdede de bu duayı yaparsa, beni hak peygamber olarak gönderen Zat-ı Ecelli Ala'ya kasem ederim ki, bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce Allah-u Teala onu bütün günahlarını bağışlar. Bak bayram sabahına af olarak çıkıyorsun. Bütün insanların, buraya dikkat. Bütün insanlar ne ya? Yani 7,5 milyar insan. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile ona ceza vermekten vazgeçer. Zikir, zikir, zikir. Allah'ın azabından ancak Allah'ın zikri kurtar. Ya bu bayram gecesine mahsus bir namaz. Bu bayram gecesine mahsus bir namaz. Onun için çok önemli. Bir de Kurban Bayramı gecesinde yok ha. Sadece Ramazan Bayramı gece. Bu ne demek biliyor musunuz? Senede bir gece. Senede bir kere demek. Bir de müjdesine etekabbelallahu minhu salate ve siyam. Ramazanının orucunu, namazını, teravihini de kabul eder. Şimdi biz Ramazan bitiyor. Bayram gecesi bitti. Senin Ramazan'ın kabul oldu mu? Orucun kabul oldu mu? İbadetin kabul oldu mu? Bir şey belli değil. Bunda garanti Ramazan'ını da kabul eder. Ne kadar yırtık var, bilmem ne var işte. Ramazan'dan beri anlatıyoruz günahlar işte. Yırtıyoruz, yamıyoruz falan. Bütün yırtıkları yamar, ibadetini kabul eder. Onun için mutlaka bu namazın tarifi 5. sayfada. Dergimizin 5. sayfasında. Bayram gecesi okunca, bu benim kitaplarımda maalesef yok. Çünkü Ramazan Risalesi'nde yazılmadı zamanında diye işte bunlar dergide böyle yazmak durumunda kalıyoruz. Efendim kitaplarda benim kitaplarımda bulamazsınız. Sade dergide 5. sayfada. Sonra bayram gecesi okunacak bir daha. Cafer Sadık Efendimiz bizim piranımızdandır, tarikatımızın. Efendim Bestami Hazretlerimizin şeyhidir. İmam-ı Azam Efendimizin üstadıdır, şeyhidir. Burada bir dua var, 10 duasıdır. Allahümme Rabbi münzilel Kur'an. Bu namazda değil zaten. 5'ten 6'ya da geçiyor. Bu duayı da okursanız, yani bu duada öyle bir diyor ki, ya Rabbi keremli zatına sığınıyorum ki bu gecenin imsakı attığında Ramazan çıkarken bana sana kavuştuğum günde azap etmek, kendisi sebebiyle azap etmek istediğim bir günah dahi bırakmadan, üzerimde bir günah bırakmadan bu gecenin efendim beni affedesin, imsak öyle çıksın diyor. Yani öyle bir duaya sığınıyor. Bu da Cafer Sadık Efendimizin duasıdır. Ondan sonra bu 5 ve 6'ya geçiyor. Onu yaptıktan sonra. Şimdi gelelim kabir ziyaretleri. Bayramda kabir ziyaret etmek. Bunu yeni yazdım. Bu konu hiç bugüne kadar hiçbir kitabımda da yok. Dergide de yok. Tekrar değildir. 9. sayfadan başlıyor. Dirilerin ölüleri ziyaretleriyle ölüler hoşnut olur mu? Çok hoşnut olur. En çok da kimi hoşnut olur biliyor musun? Dünyada sevdiği adam mezarına gelir. Şimdi dünyada sevmediği adam gelirse ulan burada da buldun beni der belki de. Ama dünyada sevdiği adam gelirse kabrine, o yüzden hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Âne sümâ künül meyyitü fî kabri idâ zâra o menkâne ehabbehu fî dünya. Dünyada sevdiği adam ziyaret ederse ölü kabrinde en çok o zaman ünsiyet bulur. Bizi sevenlere, sevenleri ihmal etmeyelim. Gidelim. Kabir ziyaretinin önemini anlatıyor. Şimdi menzara kabre bebe ehadima. Anne babasının ikisi veya birisi. Şimdi bazen birisi köyde oluyor, birisi şehinde oluyor. İkisine bir de ya da biri diri oluyor, biri ölü oluyor. Fikirli cuma, her cuma günü ziyaret yapabilsek keşke. Ama her cuma yapamadım. Mübarek bayramda da mı yapmıyorsun ya? Sen nasıl bir cefakar adamsın? Gufir alehu ve kütübe berran. Bu kişi anne babasına iyilik etmiş olarak yazılır ve günahları mağfiret olur. Her cuma gidebilirse. Ebu Bekir radıyallahu anh tarifat ediliyor. Hele bir de, hele bir de. Bir de Yasin okursa. Men zâre kabre vâlde ve hadimâ fî külliyem cuma. Her cuma günü ana babasının ikisini veya birisinin mezarını ziyaret etse. Bir de fekara indehu Yasin. Bir de Yasin okusa. Gafarallahu lü bi'adidi külli harfimle. Yasin'in her harfi sayısınca günahlarını Allah mağfiret eder. Men zâre kabre vâlde ve hadimâ. İhtisâben. Bu hadis şimdi Suyuti Camülü hadiste de almış. Bu hadis-i şerifte cuma kaydı yok. Yalnız bir şey dikkatinizi çekti mi? Çekmedi mi ya? E bu sene bayram cuma zaten. Yani bayram günü giderseniz kabre Yasin okursanız hem cumanın faziletini alıyorsunuz. Şu af olur, şu kadar harf adedince. Hem onu alıyorsun. Anladın mı? Hem de bayramın faziletini alıyorsun. Bir de bu hadiste zaten bayram şartı da yok. Kim Allah rızası için anne babasının ikisinin veya birisinin kabrini ziyaret ederse bu anne babası yan yana kabirde yatanlar da piyango vurdu yani. Çünkü aynı anda olsa aynı anda ziyaret babası ziyaret ediyor. Bu da kolaylık oluyor tabii. Kâne ki adli haccetin mebruratin. Makbul bir hacca denktir. Adam kaç bin dolar veriyor bir ay 40 gün oralarda neler çekiyor haccı da kabul olacağı belli değil. Makbul bir hac neyse anne babasının kabrini ziyaret budur. Ve ben kâne zevvâran levmâ ziyaretin melâketu kabul. Melekler senin mezarını ziyaret etsin istiyor musun? Sen anne babanın mezarını çok ziyaret edersen melekler de senin mezarını çok ziyaret eder. Melekler niye ziyaret etsin? Kabir azabı olana melek ziyarete gelir mi? Demek ki kabir azabı olmayacak demek. Şimdi bayram ziyaretine mezarlıklarda okunacaklar. Ben bunu hiç bugüne kadar söylemedim bu konular. Sayfa 10'a geçtim. Temim-i Dâri radıyallahu anh'tan naklediyor. Bu acayip bir şey ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Allah. Çok muteber bir eserde Hekkari ulemasından ta 600'lü anlıyor musun? 900 senelik eser. Efendim Muhammed bin Ali Kırit Hazretleri o 900'lü onun kitabında da var. Efendim Hediyetül Ehyal ile Emmat isimli eserde de var. Bu hadis-i şerifte geçiyor. Kim Mami mümin yekru ayetel kürsi. Bir Müslüman ayetel kürsi okursa ben bunu bilmiyordum biliyor musun? Mezarlıkta ayetel kürsi okunduğunu hiç bilmiyorum. İşte kitapları inceleyince çıkıyor. Bir mümin ayetel kürsi okursa fe'al sevabı alel kubur. İlla mezarlık şartı da yok bunda. Uzaktan da okusun. Sevabını mezarlıkta yatanlara hediye ederse efendim Allah yeryüzünde bulunan bütün mümin kabrine onun bir iyiliğini, duasının iyiliğini ithal eder. Kabirlerini onların geniş eder. Bu şu ayeti okuduğu için ve ölülere hediye ettiği için Allah Teala onun 1000 derecesini yükseltir. Her kelimesine hac ümre sevapları ihsan eder. Allah Teala her halfine iki melek halk eder. O iki melek Allah Teala kıyamet gününe kadar tesbih eder. Sevaplarını da o ölülerin ruhuna hediye eden kişiye yazdırır. Evet, daha dolu müjdeler var burada. Şimdi ben böyle güzel bir şeyler okumak istiyorum sureler şey falan. Burada özellikle mezarların yanında Yasin Şerif'ten sonra Mutaffifin suresi, İnşikak suresi, Beyyine suresi, Zilzal, Tekasür, Kafirun, 11 İhlas, Felek, Nas, Fatiha, Elif, Lam, Mim, Atel Kürsi peşinden 2 ayet. Hadis suresinin başı, Haşr suresinin sonu. Bunların ölüye bağışlanmasını müstehap olarak alimler zikretmişlerdir. Biz de bunları inşallah yani belki siz o sureleri bir arada bulamazsınız. Bunları bir cem etmek lazımdır yani. Bir yerde bunu yapalım sen. Evet. Şimdi İbn Hacer Hazretleri'ne soruyorlar. Bir adam bir kabristana uğrayıp Fatiha okusa, sevabını orada sevabını orada yatanlara demesi lazım. Okuyanlara baskı hatası var burada ha. Orada bulunanlara yani kabirde yatanlara demek istiyor. Hediye etse çünkü okuyanlara ne hediye edeceksin? Okuyan zaten kendine okusun. Yatanlara hediye etse evet. Bu sevap taksim mi edilir? Şimdi Fatiha'nın bir Fatiha okuyorsun. Mezarlıkta var orada 100 bin ölü. Ya Rabbi hediye ettim ruhlarını. Ya senin bir Fatiha'nın kaç yüz bin ölü var burada. Zaten Medine mezarlığında falan milyonlar yatıyor yani, milyonlar. 1400 senedir yani. Şimdi bu ne olacak? İbn Hacer Hazretleri buyurdu ki, ulemadan bazısı dedi ki her birine tam bir Fatiha sevabı gider. Bazı ulema da dedi ki Fatiha'nın sevabı onlar arasında bölüştürülür, taksim edilir. Ancak Allah Teala'nın rahmetinin genişliği ve fazl-ı kereminin büyüklüğüne yakışan nedir? Her birine bir müstakil Fatiha sevabı ki 7 Kur'an'a bedeldir, ihsan etmesidir diyor İbn Hacer Hazretleri. Onun için ya benim bu okuduğumda ne olur bu kadar mezarlıkta yatana hediye etsem kime ne geldi gider deme. Daha bu usta çok eser tabii var. Yazmak, okumak lazım ama. Şimdi geldik esas meseleye. İmam Suhaymi Hazretleri El-Cevhere üzerine yaptığı şerhte bir hadis-i şerif nakletmiştir. Burada kaynaklarını zikrettim. Sayfa 10'da. Ha, burası çok önemli. Yani duanın okunuşu 11'de. Çok kısa, çok. Mâ min abdin yekûl selâse merrât önde kabri meyt. Bir ölüsünün yanına giden anan, baban, halan, teyzen, eşin, çocuğun. Öyle çocuğu önce ölen var, şehitler var bu kadar. Mezara gittiği zaman 3 kere diye Allah'ın bir hakkı Seyyidina Muhammed ve Ali Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem la tuazib hazel meyit. Dua bu. Ya Rabbi Muhammed Efendimiz'in bahşi için, onun ehli beytinin hakkı için sallallahu aleyhi ve sellem bu ölüye azap etme. Bu ölüye azap etme. 3 kere yapacak bunu. Bu duayı yaparsa rufianul azab ila min fakhufis-sur. Sura üfürüleceği güne kadar. Ne demek? Kıyamet kopana kadar azabı vardıysa da azabı kaldırılır. Biz ne bilelim kimin azabı var, kimin azabı var. En iyi adam zannedersen azabı vardır. Ama ölülerimizin azaba uğramaması için ve azabı olanların defrefi için, yani kabirdekiler imdat, denizde boğulan bağırır gibi bağırıyorlar. Yangında imdat, bağıran gibi bağırıyorlar. Eşten dosttan kendine ulaşacak bir dua bekliyor. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta bu hadis-i şerifi zikreder. Efendi Hazretleri çok okur. Mel meyyitü illa kel gariqil mütehavviti. Entazuru daveten telhaku min ebin evin min evekin ev sadik. Fe idâ lehikat kâne ehabbe ile imnet dünya mafi. Ölüler kabirlerde imdat diye bağıran, efendim boğulan gibi bağıran kişi gibi dua bekliyorlar. Eşten dosttan, babadan, kardeşten. Bir dua geldiği zaman, bir hediye geldiği zaman dünya ve içindekilerden ona daha sevgili. Bütün dünyayı sana tapu ettim desen ki sen ananın mezarına. Ne lazım anana dünya? Ama bir Fatiha lazım. Hele bu dua azabı olanlar için bunu. Hangi kabre şey bunu mutlaka okuyalım. 3 kere. Onun için yer ehlinin duasından kabir ehline dağlar emsali rahmetler Allah ithal eder buyuruyor bu hadis-i şerifte. Ve innallâhu teâlâ le yudhilu min dua ehl-i ard emsâl el-cibâl min-rahm. Ondan sonra kabristan ziyaretinde bu dua sayfa hadisin şeyi ondan duanın okunuşu 11'in başında. Duanın okunuşu demişim bak. 11'in başı. Bunu da bu bayram, ölüler bayram edecek inşallah. Azabı olanlar bayram edecek inşallah. Neden? Size öğrettim bunu gideceksiniz. 3 kere okuyacaksınız bir ölünün kabrinde ya. Tabii Kur'an okuması, zikir etmesi, dua etmesi, makbere ahalisine, sahil Müslüman ölülere hediye etmesi müstahap sayılmıştır. Sadaka verip Kur'an okuyup zikir yaptıktan sonra şu duaları yapar. Şimdi kabristana gitmeden ne yaptın efendim? Sadaka verdin, zikir yaptın vesaire. Duaları da bitirdin. Kabristanda hangi dua yapılacak? Bu duayı da ulema şöyle tertip etmişlerdi. Burada yazdım. Yalnız burada tabii bu 2 satır meselesi var ya bu ön yazıda. Ben bunu böyle yapmayın dediğim halde kafaları çalışmamış yine. Şöyle yapıyorsunuz. Şu şöyle soldan geliyor. Şura. Yani şöyle geçiş yapmayın sakın. Alt üst olur. Yani şuradan başlıyor. Elhamdü. Şurayı şöyle iniyorsunuz. Bu bittikten sonra bu paragrafı. Böyle yerlerde toplam 1 satır yapılması daha uygun idi ama işte arka sayfalarda öyle yapıyoruz da burada işte onu biliyorsunuz ne diyorsanız grafik mrafik işleri giriyor. Biz onu şey yapamadık yani. Şuradan basıyorsun, şuraya geçiyorsun ha. Devamı buradan. Bu duayı mutlaka yapın. Öyle bir dua ki bu. Öyle bir dua. Şurada bitiyor. Yani 12'ye geçiyor. 12'de tek paragraf kafa karışmaz. Şurada bitiyor. Burada bitiyor zaten de. O bir sayfada yan yana cem olmuş. Arada bir fasıla var. Dergiye bakan bunu görecekler. Bayram, bu duamı çok önemli. Hiç daha okumadınız. Ben de okumadım hiçbir mezarlıkta. Yeni buldum. Yeni yazdım. Evliyaullah'ın büyüklerinden, seyitlerin, Muhammed İbni Ali Hırit Hazretleri'nin kitabında. Ama bütün ayet hadis dolu. Kabristan'da okunacak dualar. Ondan sonra çok önemli bir dua var. Bayram günü sünnete ittiba. Resulullah ölmüş bir sünneti iade. 100 şehit cevabı. Hiç kimse bayram günü bu duayı okumuyor. Bu dua çok önemlidir. Taberani, Mucem-i Mevsat'ta rivayet ediyor. Abdullah Mesud radıyallahu anh'tan. Resulullah Efendimiz bayram günü bu duayı okurdu. Sayfa 12'de. Nasıl bir dua biliyor musun? Ani ölmemek. Gaflette yakalanmamak. Kul hakkından kurtulmak. Vasiyetsiz ölmemek. Aman ya Rabbi. İffetli namuslu olmak. Zenginlik. Takva, hidayet, dünya ahiret akıbetin güzelliği, şekten şüpheden, münafıklıktan, riyadan, göstereceğim kurtulmak, kalplerin kaymasından, Efendimiz Aleyhisselam öyle bir hayat, öyle bir yaşantı, öyle bir geçim, öyle bir ölüm istemiş ki, 3 satır, 4 satırlık bir dua, sadece bayramlarda okumuş bunu. Ama ben böyle bir mana, ben bunun manasına çok uğraştım. Şey, yani manası çok zor idi, şerhlere baktım yani de. İnşallah hele ve la tu'cilna an hakkın ve la vasiyetin. O bir acayip bir şey. Orası mana vermek çok zor. Oraya emek ettim yani. Onun için hepimiz vasiyetsiz, üzerimizde haklar varken ani ölme tehlikesine karşı karşıyayız. Bayram günü bu duayı mutlaka okuyalım ki böyle bir hal başımıza gelmesin. Ahirette rehin kalmayalım yani. Sayfa 12'de duanın okunuşu efendim bayram günü zikirlerinde başlıyor. Ondan sonra Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif, bayram günleri la ilahe illallah tehu la şerike le lehu'l mülk ve lehu'l hamd yuhyi ve yumit ve hayyul la yemut bi yedihil hayr ve ala kulli şey'in. 400 kere bayram namazından önce söyleyebilirse 400 köle azaden sevabı alır. Allah Teala ona melekler görevlendirir. Kıyamet gününe kadar cennette şehirler yaparlar, ona ağaçlarını dikerler. Bu zikir burada. Bu 400 kere okunuyor. Tabii bu biraz 400 keresi zor. 200 de çok acayip hadis-i şerif var. Bu zikri 200 kere okuyandan daha faziletli amel hiç kimseye gelemezdi. 200 de gördüm. Yani en etnası Bukhari hadis-i şerifinde de 100 kere geçer. 100 kere geçer. Bu zikir zikirlerin padişahıdır. Ondan sonra efendim bayram günü 300 kere Sübhanallah ve bihamdihi. Bu kolay. 300 kere Sübhanallah ve bihamdihi okursa Müslümanların ölülerine hediye ederse her Müslümanın kabrine 1000 tane nur dahil olur. Kendi de ölünce onun da kabrine Allahu Teala 1000 tane nur idhal eder. Evet, Sübhanallah ve bihamdi. Ondan sonra ne diyecek? Bayram gününde 100 kere Sübhanallah ve bihamdi diyecek ya. Ondan sonra 100 kere de bu 300 kere diyen zaten 100'ü haydi haydi demiş oluyor. En az 100 kere dese bile. Ya Rabbi ceal sevaba li men fil kubur diyecek. Ya Rabbi bunun sevabını kabirlerde yatan Müslümanlara kadın erkek bağışladım derse Allah-u Teala da bu inni kad gafartul abdi. Ben de ey kulum ben de seni bağışladım buyurur. Onun için efendim bayram günü bir de birbirimize karşılaştığımızda ne diyeceğiz? Tekabbelallah minna ve mink. Bu da sahabe-i kiramın sünnetlerindendir. Bu sünnetle de amel ederiz inşallah. Tekabbelallah minna ve minke diye birbirimize Allah kabul etsin işte Türkçesi duasını yapmalıyız. Ben bu gece biraz uzun olmakla beraber bu vazifelerin tümünü size beyan ettim. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Rabbim Tebareke ve Teala cümlemize hayırlı bayramlar nasip eylesin. Dostlarının bayramına ilhak eylesin. Yarınki gecenin sohbetinde de bu usta teşvik edici faziletli rivayetler anlatılıyor. Bayram gecesinin önemi beyan ediliyor. İnşallah Rahman dinleyelim, dinletelim. Şu kıymetli mevsimleri gafletle geçirmeyelim. Seneye ya nasip diyelim. Bu vaktimizi efendim iyi değerlendirme, mutlaka mağfiret olunmaya, mutlaka efendim bayramı hak etmeye. Yani çünkü öbür türlü ne diyor büyüklerimiz? Yani bayramın, Ramazan'ın kabul edilmesiyle bayramda ağlaman lazım. Sen gülüyorsun diyor yani. Onun için dostların bayramına ilhak olsun diyelim. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem'e biz sizlerle inşallah Hayder'de 26 Haziran Salı günü akşam namazında Allah yoluna adım atalım. İlim meclislerinde hazır bulunalım ve derslerimize Şifa-ı Şerif'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim hakkındaki ilimlerden Şifa-ı Şerif dersine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersine iştirak etmeye niyet edelim inşallah. 26 Haziran Salı akşam namazında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dininiz, itikadınız, bütün kutsallarınız, bütün emanetleriniz, maddi manevi değerlerinizi emanetler indinde zayi olmayan Allah'ıma emanet ediyorum. İd-i fıtrınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Maddi manevi bütün bereketler kalbinize, ölülerinizin kabirlerinize, bütün maddi evlerinize, ocaklarınıza, çoluklarınıza, çocuklarınıza maddi manevi bereketler Rabbim ifrah eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi selleme.